Evet, şu anda dinleyeceğimiz söyleşi ise bir Richard Galliano söyleşisi olacak. Dediğimiz gibi geçtiğimiz hafta gelmişti müzisyen, Fransız akordeon ve bandoneon sanatçısı ve Volkan Balkan kendisiyle bir söyleşi gerçekleştirdi. Genel olarak Piazzolla'nın müziğinin ne ifade ettiğiyle başlayan bir söyleşi bu. Tango, klasik müzik ve cazın kesişme noktası olan kendi müziğinden bahsediyor. Modern tarzda müzisyenler yaptığı çalışmalardan bahsediyor. Neyse, lafı çok uzatmamak lazım belki. Bolca müzik dinleyeceğiz. Şu anda Luz Negra ile başladık. 2007 yılına ait albüm müzisyenin. Indifference parçasını dinliyoruz. Genel olarak çoğunlukla son dönemlerde yaptığı müziklere uzanacağız. İki bölümlük bir söyleşi olduğunu söyleyelim. İlk bölümde dediğim gibi Indifference'ın ardından Bach albümüne gideceğiz. 2010 yılında çıkmış Bach albümünden Alman parçasını dinleyeceğiz. Sonra 91 yılına geri dönüp Neue Musette albümünden Berit Waltz ve Lorit albümünden de ilginç bir blues parçası dinleyeceğiz. Mr. Clifton ismini taşıyan. Evet, şimdi parçanın ardından söyleşiye geçiyoruz. Ile başlayalım. Yani hayatında çok büyük bir önemi var. Müziğini tarif edebilir mi? Yani Galliano nasıl tarif eder Piazzolla'nın müziğini? J'ai découvert la musique de Piazzolla à travers les Piazzolla'nın müziğini öncelikle plaklarla keşfettim. Kendisini kişisel olarak tanımadan önce yani. Kişisel olarak kendisiyle tanışmamda 80 yılları Il avait 20 ans de plus que moi, donc il a pu sonrasında me donner de çok très iyi arkadaş olduk. Benden 20 yaş büyüktü. Dolayısıyla bana müziğimle ilgili çok iyi tavsiyeler vermiştir. Ben tango müziği çaldığım zaman kendi bestelerim ya da Piazzolla'nın bestelerini çalarken bu ona saygı duruşunda bulunmak anlamında da geliyor benim için. Sonuçta bu müzik tarzı benim enstrümanlarımı da epey uygun düşüyor, yakın diyebilirim. Yani akordeon ve bandoneona. Kaçınılmaz bir parkurdu benim için Piazzolla. İnsanların tangodan epey hoşlanmaya başladığı bir dönemdeyiz şu an. Hem bir konser dinletisi olarak hem de dans için yapılan tangodan bahsediyorum. Hem Piazzolla'nın tangosu hem de benim bestelediğim tango, tangonun ruhuna sahip. Aynı zamanda da caz müzik ve klasik müzik yorumlarını da barındırıyor içinde. Thank you. Piazzolla'nın tangosu da diğer tangolardan farklı. Mesela ölüm tehdidi aldığı zaman da falan tangoyu değiştirdiği için vesaire falan. Yani ikinci bir değişim oluyor aslında. Yeni aslında. Yorumlarıyla mı belki de diyelim. En fait, moi de son vivant, il me disait un jour il m'a dit Piazzolla'yı yaşarken bana bir gün şöyle bir şey demişti. İnsanlar benim müziğimi anlamıyor. C'est vrai que je m'aperçois que 20 ans après ça. Ölümün üzerinden 20 yıl geçtikten sonra şunu fark ediyorum ki bugünlerde hem dinleyiciler hem de müzisyenler Piazzolla'nın müziğini daha iyi anlıyor ve müziğini daha da çok seviyorlar. Nous avec cette formation Piazzolla'nın müziği bizim kuşağın tango müzisyenleri için bir yol açtı diyebilirim. Benim müziğim tangonun caz ve klasik müzikle kesiştiği noktada duruyor. Bu da biraz tangonun revanşı aslında. Thank you. Benzer bir çalışması oldu Galliano'nun. İşte Müzet geleneksel parçaları yeniden yorumladı. Şimdi buradaki önemli noktayı sormak istiyorum. Çünkü pek çok böyle çalışma yapılıyor. Ama hani başarılı olması, onun anahtarı neydi falan. J'ai simplement une phrase très importante que m'avait dit Piazzolla. Piazzolla'nın yine bana dediği önemli bir cümle vardı. Bunu önemsiyorum. Müzisyen kendi toprağının müziğini çalmalı demişti. Ben İtalyan kökenli bir Fransızım. Bu yüzden Vals, Müzet gibi Paris'i hatırlatan şeyleri daha iyi çalıyorum. Pour un Argentin, ça va être le tango. Bir Arjantinli için tango çalmak daha iyidir. Je pense que pour un musicien, par exemple, d'Istanbul, ya da İstanbul'da caz gibi ya da başka tarzda daha modern bir müzik yapmak isteyen bir müzisyenin kendi köklerinden yola çıkması gerekiyor öncelikle. On peut pas, sinon ça devient de l'imitation. Çünkü öteki türlü bir tür taklit haline geliyor yaptığın şey. Bu da iyi bir şey değil. Kendi kimliğini koruman gerekiyor yani. Thank you. Açık Dergi. Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi dinliyorsunuz. Haberlerin ve reklamların ardından Richard Galliano ile yaptığımız söyleşinin ikinci bölümüne geçtik. Şu anda La Foule parçasını dinliyoruz. Bir Edith Piaf yorumu. Richard Galliano, Wynton Marsalis ile 2010 yılında From Edith Piaf to Billie Holiday isimli bir albüm çıkarmıştı. Bu albümle başlayacağız. Bu albümden kısaca da bahsedecek Richard Galliano. Ardından dinleyeceğimiz iki parça ise Mare Nostrum albümünden gelecek. 2008 yılına ait müzisyenin Paul Fresu ile birlikte yayınladığı bir albüm Liberty Waltz'u dinleyeceğiz. Ve ardından da 99 yılına ait Michel Portal'la yayınladığı Blow Up parçasına ve Concert in Edit albümüne gideceğiz. Evet, şimdi sizi La Foule'la baş başa bırakıyorum. Birazdan Galliano'yu dinlemeye devam edeceğiz. Thank you. Bach galiba ama ondan öncesi işte bu Billie Holiday'den Edith Piaf'a. Winter Marsalis'le. Şimdi o hikaye nasıl başladı? Bir önce onu soralım. C'est moi qui ai proposé cette idée à Winton Marsalis'e bu projeyi teklif eden bendim. Edith Piaf ve Billie Holiday. Edith Piaf albümü için. Çünkü Edith Piaf ve Billie Holiday benzer tarzda şahsiyetler aslında. 1915. Öncelikle aynı tarihte doğmuşlar. 1915'te. Donc quand j'ai proposé ça à Winton Marsalis. Böylece bu teklifi ben yaptım. C'était intéressant de voir comment un Amerikalı'nın nasıl Fransız müziğini yorumlayacağını ve bir Fransız müzisyenin de akordeonuyla Billie Holiday müziklerini nasıl yorumlayacağını görmek ilginçti. Et ça a été vraiment pour moi une grande réussite, une grande expérience. Benim için büyük bir başarı oldu, büyük bir deneyim oldu bu albüm. Hepimiz için öyle. Thank you. Marsalis gibi geleneğe sıkı sıkıya bağlı olan müzisyenlerle de çalışıyor. Ya da mesela Michel Portal, Paulo Freso gibi işte more contemporary jazz musicians you play with. Hangisinde kendini daha yakın buluyor çalışırken beraber ya da farklılıklarını falan biraz anlatabilir mi? Ben iyi dinleyen insanlarla çalışmayı seviyorum. Donc à partir du moment où il y a une écoute et qu'on s'entend bien que ce soit avec Michel Portal, Marsalis ya da Michel Portal'la çalışırken kendimi iyi hissediyorum bu yüzden. İyi dinleyebildikleri için. Qui parle pas du tout français, qui parle son olarak Japon bir violonsel sanatçısıyla çalıştım. Kendisi Fransızca bilmiyordu, sadece Japonca biliyordu. Onunla çalışmamız harika oldu. Tıpkı Michel Portal'la harika olduğu gibi. İyi bir dinleme ve saygı önemli bu yüzden. Müzisyenin stili benim için ikinci planda oluyor. Her şeyden önce önemsediğim şey dinlemek. Diğer müzisyenlerin sunduklarına cevap verebilmek için dinlemek lazım. Böylece müzisyenler olarak ortaya birlikte bir şeyler çıkarabiliriz. Evet, Richard Galliano söyleşisinin sonuna doğru 99 yılına ait Michel Portal ve Galliano ikilisinin Konser İnedi albümünden Bulebop'u dinledik. Ve söyleşi için bu arada Volkan Balkan'a teşekkür ediyoruz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.